आशुवचन रवि कर निकर प्रणवं पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप धर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री यमुना महारानी की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय। परम सिद्ध संत बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। श्री रास बिहारी सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरि शरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली जड़खोर गोधाम में हम आप सब मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग विनय पत्रिका ग्रंथ के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। आज श्री आचार्य प्रवीण जी ने और उसके पश्चात श्री धनंजय दास जी ने सत्संग की सेवा की। श्रीधाम वृंदावन में सेवा कुंज में एक महान संत का उत्सव था, पूज्य बाबा श्री प्रियाशरण जी महाराज। उस उत्सव में उपस्थिति हुई थी और वहां से लगभग 4:15 बजे यहाँ लौट कर आना हुआ, फिर थोड़ा विश्राम किया, फिर स्नान करके और अब यहाँ उपस्थित हैं। यद्यपि आज सत्संग का विशेष समय नहीं है, लीला ही होगी, इसलिए हमने मंगलाचरण भी बहुत संक्षिप्त किया, केवल एक पद कह करके विराम करेंगे, फिर रास बिहारी जी का हम लोग दर्शन करेंगे। आज पद संख्या है 227। नाम राम राव रोई हित मेरे नाम राम राव रोई हित मेरे नाम राम राव रोई हित मेरे नाम राम राव रोई हित मेरे स्वार्थ परमार्थ सा स्वार्थ परमार्थ साथिन स्वार्थ परमार्थ साथिन भुज उठाए जन्म करम बीनु जननी जनक तजो जनम बिदु बिनु विधि हो श्री जो अब दे दुखित मोही है प्रसाल फल नाम प्रसाद लहर रसाल फल अब हो बबूल बहे साधक साधु लो लोक पर लोक साधक साधु लोक पर लोक सुनी गुनि जतन घन आसुनी कुनी जतन घनेरे तुलसी के अवलंब नाम को पद में राम यह संबोधन है। हे श्री राम जी रावरोई नाम हित मेरे, इससे पहले पद में कहा भरोसो जाही दूसरो सो करो मोको तो राम को नाम कल्पतरु कलि कल्याण परो। अब इस 227वें पद में कहते हैं कि हे राम जी आपसे कोई बात छिपी हुई है नहीं, क्योंकि आप सबके बाहर भीतर रमण करने वाले हैं। इसलिए शपथ लेने की, प्रमाणित करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कि हे राम जी, दूसरे के लिए भले ही दूसरे दूसरे साधन हो दूसरों के लिए, पर मेरे लिए तो आपका नाम ही मेरा परम हित करने वाला है। मेरा परम कल्याणकारी तो आपका नाम ही है। आपके नाम के अतिरिक्त इस दीनहीन तुलसीदास का कल्याण और कोई दूसरा नहीं कर सकता। यह बात मैं आपसे तो कह ही रहा हूं, आपसे तो कोई बात छिपी हुई नहीं है। संसार के जो लोग हैं, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक ऐसे होते हैं जिनसे हमारे स्वार्थ का संबंध होता है। स्वार्थ का संबंध जिनसे होता है वे संसार के लोग होते हैं। स्त्री पुत्र, माता पिता, गृह कुटुंब, नाते रिश्तेदार, इष्ट मित्र, इनसे जो हमारा संबंध होता है वो स्वार्थ का संबंध होता है। और इसी संसार में कुछ ऐसे महानुभाव होते हैं जिनसे हमारा संबंध स्वार्थ का नहीं होता, परमार्थ का संबंध होता है। संत सद्गुरु से भी हमारा संबंध होता है, पर संत सद्गुरु का जो संबंध है वो स्वार्थ का संबंध नहीं है, वो परमार्थ का संबंध है, पारमार्थिक संबंध है। रक्त संबंध तो है नहीं, नाते रिश्तेदारी तो है नहीं, तब फिर ये संबंध क्यों जुड़ा? तो भगवान वेद कहते हैं, तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। भगवत तत्व के विज्ञान के लिए हाथ में समिधा लेकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाए। अब ध्यान में आई बात, लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति के लिए गुरु शरण नहीं लेना है, संत सदगुरु की शरण नहीं लेनी है। भगवत तत्व के अपरोक्ष ज्ञान के लिए संत सदगुरु का आश्रय लेना है, उनकी शरण लेनी है। तो ये हो गया अलौकिक संबंध। स्वार्थ का संबंध लौकिक संबंध, और भगवत प्राप्ति के लिए जो किया गया संबंध है वो अलौकिक संबंध है, क्योंकि भगवान अलौकिक हैं। उनकी प्राप्ति के लिए जो संबंध जुटाया गया है वो अलौकिक संबंध। दूसरी बात, संसार के संबंध कब तक हैं? जब तक शरीर है, और शरीर के समाप्त होने के बाद संसार के संबंध भी समाप्त हो गए। पर पारमार्थिक संबंध शरीर के रहते हुए भी है और शरीर के छूटने के बाद भी है। इसलिए उपनिषदों में लिखा है कि जब जीव को भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति होती है और वह विरजा स्नान के अनंतर क्रमशः सभी लोगों को पार करता हुआ, सबसे पहले जीवात्मा अपने सूक्ष्म देह से, लिंग देह से जब लोकांतर गमन करता है भगवत पार्षदों के साथ, तो सबसे पहले वह धर्मराज यमराज के सामने से होकर के निकलता है। पापियों को जो दंड देने के लिए उद्यत रहते हैं वे ही यमराज धर्मराज, उन भगवान के भक्तों को जो भगवान के धाम में जाने वाले हैं उनको यमलोक के द्वार पर उपस्थित होकर के उनका पूजन करते हैं। अर्घ पाद्य आदि निवेदित करते हैं, पुष्पांजलि निवेदित करते हैं और स्तुति करते हुए उसको स्वर्ग लोक तक ले जाते हैं। धन्य है तुम यमदंड से मुक्त होकर मेरे भगवान के धाम को जा रहे हो। वहाँ देवराज इंद्र भगवत धाम में जाने वाले भाग्यशाली जीव का स्वागत स्वर्ग के द्वार पर उपस्थित होकर के करते हैं। देवराज इंद्र लोकपाल दिक्पालों के समीप आरती पूजन पुष्पांजलि करते हैं, नमस्कार करते हैं और कहते देखो मैं देवराज इंद्र अवश्य हूँ, हमने 100 अश्वमेध यज्ञ किए तब देवराज इंद्र पद पाया, पर ये इंद्र पद भी विनाशी है। ब्रह्मा जी के एक दिन में मेरे जैसे 14 इंद्रों के कार्यकाल पूरे हो जाते हैं, 14 इंद्रों की आयु समाप्त हो जाती है। हमारा स्वर्ग भी विनाशी, हमारा इंद्र पद भी विनाशी, पर धन्य है स्वर्ग के भोगों का अतिक्रमण करके तुम स्वर्ग को भी लांघ कर भगवान के नित्य धाम में जा रहे हो। तुम तो हम देवताओं से भी बड़े भाग्यशाली, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। देवराज इंद्रों की स्तुति करते हुए उनको महरलोक तक ले जाते हैं। महरलोक में प्रजापति उस जीव का आदर करते हैं, दक्षादि प्रजापति। ये स्वर्ग से ऊपर महरलोक है, भोरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, ये प्रजापतियों का लोक है। प्रजापति स्वागत सत्कार करते हैं, कहते आज प्रजापतित्व हमारा धन्य हो गया, हमने कठोर तपस्याएं की, बड़े बड़े यज्ञ किए, साधन किए, हम तो महरलोक तक ही सीमित रह गए और तुम भूलोक का अतिक्रमण करके भुवरलोक, भुवरलोक का अतिक्रमण करके स्वर्गलोक, स्वर्गलोक का अतिक्रमण करके महरलोक और महरलोक का अतिक्रमण करके जनलोक, तपलोक और सत्यलोक का भी अतिक्रमण करके भगवान के धाम को जाने वाले हो। तुम निश्चित ही भाग्यशाली हो। प्रजापति उसे नमस्कार करते हैं, वे प्रजापति उसे जनलोक तक लेकर के जाते हैं। जनलोक है सनकादिकों का लोक, वहाँ के प्रधान सनकादिक भगवान है। सनकादिक भगवान कहते देखो कितने भाग्यशाली हो तुम, भगवान के नित्य गोलोक वैकुंठ साकेत को गमन कर रहे हो, हमारी भी भगवान से राम राम कह देना, दंडोत प्रणाम कह देना। जनलोक में भगवान के विशेष ऋषि मुनि महात्मा निवास करते हैं, उनसे ऊपर तपलोक है, जनलोक निवासी ऋषियों से तपलोक तक भेजते हैं। तपलोक में दुर्वासा आदि ऋषि वहाँ निवास करते हैं। वे ऋषि कहते हैं हम तो तप करके यहीं तक पहुँचे, तुम कहाँ जा रहे हो, धन्य हो तुम, तुम्हारा जीवन सफल है। फिर वो ब्रह्मलोक जाता है और जब ब्रह्मलोक पहुँचता है तो ब्रह्मा जी कमलासन से उठकर खड़े हो जाते हैं। भगवान ने हमको सृष्टि बनाने की आज्ञा दी थी, आज हमारा सृष्टि बनाना सफल हो गया, मेरी सृष्टि का एक प्राणी ब्रह्मलोक को भी लांघ कर भगवान के धाम को जा रहा है। ब्रह्मा जी अपने हाथ से उसका पूजन करते हैं, ब्रह्मलोक की सीमा तक उसे छोड़ने जाते हैं और इसके बाद जब ब्रह्मलोक की सीमा समाप्त हो जाती है, प्रकृति मंडल की सीमा समाप्त हो जाती है, उसके बाद जो परम व्योमनी के पहले वह महाव्योम है उसमें बिरजा नदी है, उस बिरजा नदी में जब वह, ये बिरजा कौन है, ये साक्षात श्री यमुना जी ही बिरजा है, यमुना बिरजा की हम लोग जय बोलते हैं। ये बिरजा सखी ही यमुना जी बनी, लीला में दिखाते कि नहीं, बिरजा सखी ही साप हो गया तो वो यमुना जी हो गई, ये बिरजा है। अयोध्या में सरयू जी को बिरजा कहते हैं, सरयू बिरजा कीजिए, सरयू भी बिरजा है। ये बिरजा नाम की सखी ही अयोध्या में सरयू रूप से प्रवाहित हो रही हैं और ये बिरजा नाम की सखी ही श्री ब्रजभूमि में यमुना जी के रूप से प्रवाहित हो रही है। ये बिरजा में जब जीव स्नान करता है तो उसका स्थूल देह तो यहीं समाप्त हो गया, सूक्ष्म देह और कारण देह, ये दो प्रकार के शरीरों की निवृत्ति बिरजा के स्नान से हो जाती है, सूक्ष्म देह भी समाप्त हो जाता है और सूक्ष्म देह का जो कारण शरीर है वो कारण शरीर भी समाप्त हो जाता है। इसी को कहते हैं मुक्तावस्था। जहाँ स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों प्रकार के शरीर जहाँ समाप्त हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मुक्तावस्था। और उस समय फिर भक्त को अपनी भावना के अनुरूप स्वरूप मिलता है। उसका वात्सल्य भाव है कि दास्य भाव है कि सख्य भाव है कि कांत भाव है, उसके भाव के अनुरूप उसे देह की प्राप्ति होती है। ये देह सच्चिदानंदमय होता है, सच्चिदानंद स्वरूप होता है, हाड़ मांस चमड़े का नहीं होता है। वो सच्चिदानंद स्वरूप होता है, भगवत तत्व के अपरोक्षानुभव के लिए ही वह मिलता है। देखो भगवान का अनुभव इस प्राकृत देह से नहीं किया जाता है। आचार्य महर्षि बैठे बड़े विधि पूर्वक पार्थिवार्चन ये कराते थे, तो उस पार्थिवार्चन में जो भूत शुद्धि है वो है क्या? भूत शुद्धि में वो अपना जो भीतर वाला जो सूक्ष्म देह है वो उस देह को जो पाप पुरुष है उसे भस्म करके और पुनः उस भस्म को एकत्रित करके अमृत बीज से सिंचित करके फिर उसको पृथ्वी बीज से करके फिर कनकांडवत, कनकांडवत माने स्वर्णमय, वो दिव्य स्वरूप है, और फिर वह उपास्य देव का ही स्वरूप बन गया। तो उपास्य देव के स्वरूप में माने देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर देवता की पूजा करे। तो हमें ये भूत शुद्धि आदि जो कर्मकांड के प्रकरण हैं वो इसीलिए हैं कि ये मलमूत्र का भांड, ये देह, यह पांच भौतिक शरीर भगवत तत्व के अनुभव के योग्य नहीं है, इसलिए इसी शरीर को मंत्रोच्चार के द्वारा, भावना के द्वारा हम दिव्य रूप में, भावमय रूप में हम दिव्य स्वरूप को संपादित करके और उससे भगवान की पूजा करें। यह उसका तात्पर्य। वहां दिव्य देह प्राप्त होता है विरजा स्नान के बाद। जब विरजा स्नान के बाद दिव्य देह, बहुत ध्यान से सुने, ये बातें जल्दी सुनने को नहीं मिलेंगी। जब विरजा स्नान के बाद दिव्य देह प्राप्त होता है तब जीव भगवान के नित्य धाम में जाता है। सबने अलग अलग नक्शा बना रखे हैं। बैकुंठ वाले कहते सबसे ऊपर बैकुंठ है, उसके नीचे साकेत गोलोक है, गोलोक वाले कहते सबसे ऊपर गोलोक है, उसके नीचे साकेत बैकुंठ है, साकेत वाले कहते सबसे ऊपर साकेत है, फिर उसके इधर उधर गोलोक बैकुंठ हैं। भैया हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, राम कृष्ण नारायण में भेद नहीं, इसलिए राम कृष्ण नारायण के धाम में भी भेद नहीं। ये ऊपर नीचे वाली बात कहीं है प्रमाण रूप में भी? वो इसलिए है कि उस उपासक भक्त के मन में अपने इष्ट धाम के प्रति विशेष भाव जगे, इतना ही प्रयोजन है। उसमें ऊंचा नीचा करने का प्रयोजन नहीं है। उसमें क्या ऊंचा क्या नीचा, भगवान भी दूसरा भगवान नहीं बना सकते। लो साहब सर्वसमर्थ भगवान है, अपने जैसा दूसरा बना के दिखाओ, नहीं बना सकते। इसलिए भेद बुद्धि रख करके और फिर अपने अंतःकरण को मलिन नहीं बनाना चाहिए। जो भी आपका भाव है उस भाव के अनुरूप आपको भगवान का नित्य धाम मिल जाएगा। अब ध्यान से सुने, उस नित्य धाम में जब जीव उपस्थित होता है तो उसे धाम के द्वार पर दो महापुरुष मिलते हैं। और ध्यान से सुने, एक तो उनके पूज्य सद्गुरुदेव भगवान वो धाम के द्वार पर मिलेंगे प्रतीक्षा करते हुए, और दूसरे मिलते हैं जिस परंपरा में सद्गुरु भगवान प्रकट भए हैं उस परंपरा के मूल आचार्य। दाहिना हाथ सदगुरु भगवान पकड़ लेते हैं, बायां हाथ आचार्य चरण पकड़ लेते, संप्रदाय आचार्य श्री रामानंद आचार्य पकड़ लेंगे, श्री लंबार्क आचार्य पकड़ लेंगे, श्री विष्णु स्वामी आचार्य पकड़ लेंगे, श्री मध्वाचार्य पकड़ लेंगे इत्यादि प्रकार से, श्री वल्लभाचार्य पकड़ लेंगे, और फिर उस जीव को भगवान की शरण में ले जाते हैं, डाल देते हैं, ले आपकी भेंट आपके चरणों में अर्पित है। तो उस जीव को देख करके भगवान इतने द्रवित हो जाते हैं, भगवान के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लग जाती है। जैसे किसी माँ का इकलौता पुत्र बरसों से खो गया हो, माता दिन रात रुदन कर रही हो, और अकस्मात कोई उसके एकमात्र पुत्र को लाकर उसकी गोद में रख दे, उस माँ को कितनी प्रसन्नता होगी, उससे भी कई गुना अधिक प्रसन्नता भगवान को होती है। भगवान अपने प्रेमाश्रु जल से उस जीव का अभिषेक कर देते, वो चरणों में पड़ा है, भगवान के नेत्रों से जल बहता है। भैया जी, ये बात बहुत सच्ची नहीं है कि हम भगवान की प्राप्ति के लिए व्याकुल हैं। जीव में जितनी व्याकुलता, भगवत व्याकुलता सबके भीतर नहीं होती है, ये गुरुजनों की कृपा से ही व्याकुलता जगती है। भगवत दर्शन की व्याकुलता सबके भीतर उत्पन्न नहीं होती, भगवत दर्शन की चाह सबके भीतर नहीं जगती, मलिन अंतःकरण में व्याकुलता जगती नहीं। और जब व्याकुलता जगती है तो लगता है कि हमसे अधिक व्याकुल कोई नहीं होगा, भगवान तो मौज कर रहे हैं, उन्हें कोई परवाह ही नहीं है, हम रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और ठाकुर जी पता नहीं कहाँ चैन की बंसी बजा रहे हैं, ऐसा लगता है कई बार। और प्रेमी कह भी देते नाया तस् सखी निर्दया, अरे निर्दय, अरे सखी वो निर्दय अब तक नहीं आया, ठाकुर जी को निर्दय भी कह देते हैं। पर सच्ची बात यह है कि हम जितने व्याकुल नहीं है, उससे कई गुना अधिक व्याकुल श्री ठाकुर जी हमें अपनी अंक में लेने के लिए। और भगवान कितने व्याकुल हैं इसकी अनुभूति तब होती है जब जीव भगवान के नित्य धाम में पहुंचता है, तब ये अनुभूति होती है कि भगवान कितने व्याकुल हैं। उस समय जीव कहता है अन्नो हम, श्रुति है अन्नो हम, हे प्रभो मैं आपका अन्न हूं, अन्न का अर्थ है भोग्य, मैं आपका भोग्य हूं, अन्नो हम अन्नादस्त्वम, हे प्रभो मैं आपका अन्न हूं और आप अन्नाद हैं। अन्नाद जानते हैं, अन्नम अतीति अन्नादः, अन्न को खाने वाले को अन्नाद कहते हैं, अर्थात मैं आपका भोग्य हूँ और आप मेरे एकमात्र भोक्ता हैं। इसलिए जीव के जीवत्व की सार्थकता इसी में है कि वह जिसका भोग्य है वहां तक पहुंच जाए। कुंज बिहारी भैया जी ने, इनकी माता जी ने बड़े प्रेम से रसोई बनाई, बढ़िया अधोटा दूध की खीर बनाई, बड़े सुंदर सहस्र छिद्री मालपुआ बनाए, और बढ़िया सुंदर गड्ढ की साग बनाई, और क्या कहना, मीठी चटनी भी बनाई, तरह तरह की सुंदर व्यंजन, सुंदर रसोई बनी, ठाकुर जी को भोग लगा और महाराज को न्योता दे दिया, हमें न्योता दे दिया, हम पहुंचे ही नहीं, हमने खाया ही नहीं। तो आपके मन में, आपकी माताजी के मन में क्या होगा, आपके मन में यही आएगा, ले ओ साहब हम तो सवेरे 4 बजे से उठे, कहां कहां से गैया का घी जुटाया, दूध जुटाया, कितना मेहनत की, ये सब बेकार चला गया, सारा परिश्रम बेकार हो गया, ये कहेंगे कि नहीं, सार्थकता इसी में है कि जिसके लिए बनाया गया उस तक पहुंच जाए। ठीक इसी प्रकार से जीव अन्न है और अन्नाद भगवान है, भोग्य भोक्ता भगवान है और जीव भोग्य है। इस जीव की सार्थकता इसी में है, वो भोक्ता उसको आरोग ले, उसके स्वाद को ग्रहण कर ले। अब देखो बहुत ध्यान से सुने, भगवान भोक्ता है, जीव भोग्य है, पर उस भोग्य को भोक्ता के योग्य बनाने वाला कौन है? भोग्य को भोक्ता के योग्य बनाने वाले तत्व का ही नाम है संत, उसी तत्व का नाम है सद्गुरु। जीव तो खेत में लगे हुए धान के जैसा है, खेत में लगे हुई धान के जैसा है जीव, और ये संत सद्गुरु उस धान का चयन करते हैं, फिर उसको ओखली में कूटते हैं, कूट पीट करके। ये कूटना पीटना क्या है, ये वचनों से ही कूटते पीटते हैं, कूट पीट करके इसका ज्ञान कर्म का छिलका उतार देते हैं और भीतर से शुद्ध चावल निकल आता है। फिर उसको सुंदर अमनिया करके शुद्ध करके फिर बढ़िया प्रेम की हाड़ी में चढ़ा करके और फिर उसकी सुंदर खीर बनाते हैं, मिश्री डालते हैं, और इतना सुंदर उस धान को जो खाने योग्य नहीं था उसको इतना सुंदर बना देते हैं कि ये तुलसी दल पधराते ही, जब गुरुजी गले में तुलसी दल पधराते हैं तो तुलसी दल पधराते ही ठाकुर जी के मोड़े में पानी आ जाता है। अरे भाई बहुत सुंदर खीर है, खाने के योग्य है। ये तो हम ऐसे ही कह रहे हैं, ठाकुर जी इतने लालची नहीं है, पर चलो लालची कह दें तो क्या है, भगवान अपने अंशभूत जीव को और अंगीकार करना चाहते, इसमें क्या हानि है। ठीक ही है, मम इवांसो जीव लोके जीवूता सनातना। ये है तो अब देखो बहुत ध्यान से सुने, संसार के संबंध तो यही समाप्त हो गए, लेकिन संत सद्गुरु का संबंध वहां तक चला गया। इससे सिद्ध हो गया कि नहीं, वो अलौकिक संबंध है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। चलो एक बात और कह देते हैं हम, यहाँ जब तक जीव रहता है तब तक उसको लगता है कि भगवान और गुरु दो हैं, और जब नित्य भगवान के धाम में पहुंचता है तो लगता है कि गुरु और भगवान दो नहीं एक ही हैं। उनको लगता है कि यही भगवान तो गुरु बनकर अपनी प्राप्ति का साधन का उपदेश करने हमारे लिए पधारे थे, इन्होंने स्वयं भक्त बनकर उपासक बनकर यहाँ तक हमें पहुँचाया। आज ये बोध हो जाता है कि भक्त और भगवान में, संत और भगवंत में, भगवंत और गुरु में भेद नहीं है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। इस रहस्य का बोध हो जाता है। वहां जाने पर ऐसा लगता कि अरे जिनको हम पाना चाहते थे वो तो गुरु रूप में हमें पहले ही मिल चुके थे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में दो प्रकार के संबंध ही होते हैं, एक स्वार्थ का संबंध जिनसे होता है और दूसरे परमार्थ का संबंध जिनसे होता है। स्वार्थ संबंध वाले संसार के लोग हैं, पारमार्थिक संबंध वाले संत सद्गुरु हैं, लेकिन हम दोनों लोगों से, दोनों के सामने अपनी भुजा उठा करके कह रहे हैं कि मेरे लिए तो परम हितु केवल और केवल श्री राम जी का पवित्र नाम ही है। ये है गोस्वामी जी की अनन्य नाम निष्ठा। स्वार्थ परमार्थ साथिन सो भुज उठाए कहो तेरे, तेरे माने पुकार पुकार करके कह रहा हूं, भुजा उठा करके के दूसरे के लिए भले ही कोई दूसरे दूसरे साधन हो, पर मेरे लिए तो केवल और केवल श्री राम नाम ही साधन और साध्य, सब कुछ श्री राम नाम ही। क्यों ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? आगे कहते हैं, जननी जनक तजो जन्म कर्म बिनु। मैं तो भुक्त भोगी हूँ। जननी जनक तजो, जन्म लेते ही माता पिता ने हमारा त्याग कर दिया। अरे सच्चा प्रेम होता पिताजी के मन में तो भले ही पंडितों ने कह दिया था कि अभुक्त मूल में पैदा हुआ है, इसका मुख तुम्हें नहीं देखना चाहिए। कितने दिन का होता भुक्त मूल? 27 दिन का होता कि नहीं? तो 27 दिन बाद तो मूल शांति जो होती है, मूल की शांति का प्रयोग है। शांति होने के बाद पिता पुत्र को देखता ही है। पर ऐसा डरा दिया पंडित आत्माराम दुबे को, अरे ये तो पूरे कुल खानदान को चौपट कर देने वाला बालक है, देखते ही मर जाओगे, ऐसा है बालक। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जब जन्म हुआ तो सूतिकागार दिव्य प्रकाश से परिपूरित हो गया, शंख की ध्वनि सुनाई पड़ी और आपका जन्म के समय आपका शरीर ऐसा था जैसे कोई अत्यंत पुष्ट 1 वर्ष का बालक हो, 1 वर्ष का एकदम स्वस्थ पुष्ट शरीर वाला बालक जैसा होता है, ऐसा आकार था आपका। गोस्वामी जी अपने अंगुल के प्रमाण से 108 अंगुल के थे। महापुरुषों के सभी लक्षण उनके श्री अंग में जन्मजात विद्यमान थे। उन्नत नाशिका, कमल के समान नेत्र, तपे हुए स्वर्ण के समान अंग कांति, आजानुलंबित भुजाएं, सभी महापुरुषों के लक्षण उनके श्री अंग में विद्यमान थे। जन्मते ही मुख में 32 दांत थे और उन्होंने राम राम राम ऐसे बोला, नाम ही पड़ गया राम बोला, न हंसे न रोए, राम नाम का उच्चारण किया। कितने सौभाग्य की बात है। पर ग्रामीण स्त्रियों ने कहना शुरू कर दे, रे महाराज पंडित जी के यहाँ तो कोई राक्षस आ गया, बड़े बड़े दांत हैं, पूरे मुहड़े में दांत हैं, ऐसा बालक आज तक कभी देखा नहीं, इतना बड़ा। संसार में तिल का तार बनता है, एक तिल जैसी बात हो ना उसको बढ़ा चढ़ा के लोग बहुत लंबी चौड़ी कर देते। माता हुलसी भी घबरा गई कि इस बालक को ये दुष्ट इधर उधर कहीं पर त्याग न कर दें, तो अपने जीते जी चुनिया को दे करके उस वो भी चल बसी और आत्मा राम दुबे भी चल बसे। कालांतर में, तुरंत नहीं, कालांतर में वो भी चल बसे। यदि प्रेम होता, बहुत ध्यान से सुने, यदि प्रेम होता तो पंडित जी को कहना चाहिए था कि कोई बात नहीं, मूल नक्षत्र अभुक्त मूल में हुआ है तो मूल की शांति हो जाएगी, हम बालक का त्याग नहीं कर सकते। संदेश सूतिकागार में भिजवाना चाहिए कि नहीं नहीं, खूब प्रेम से बालक का पोषण करो, कोई चिंता मत करो। लेकिन त्याग दिया, जात कर्म संस्कार तक मेरे नहीं हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जननी जनक तजो जन्म कर्म बिनु, जात कर्म संस्कार भी हमारा नहीं हो पाया, जन्म कर्म के नालो छेदन तक मेरा नहीं हो सका, और मेरे माता पिता ने मेरे जन्म के साथ मेरा त्याग कर दिया। और विधिहु सृजो अब डेरे, विधाता ने भी हमको सबसे अधिक भाग्यहीन ही बनाया, माता पिता का सुख हमको मिला नहीं। और जब माता पिता का सुख ही नहीं मिला तो और किसका सुख मिलेगा। जिस चुनिया दासी ने बड़ी दया करके हमको अपनी अंक में लिया था, उसका भी वात्सल्य मुझे ज्यादा समय तक नहीं मिल पाया, वो भी चल बसी। लगता है ब्रह्मा जी ने मुझे इस धरती का सबसे भाग्यहीन पुरुष बनाया था, लेकिन इसके बाद भी बहू सो को कहत राम ही को, फिर भी कोई कोई मुझे राम जी का दास कहते थे। बहुत ध्यान से सुने, राम जी का दास कहते थे इसका मतलब क्या है? संसार की दृष्टि समझते हैं, संसार में कोई ऐसा भाग्यहीन पुरुष हो तो लोग भाव और श्रद्धा से नहीं कहते कि तो भगवान का दास है, भक्त है। वो कहते अरे देखो, न इसकी मैया है, न इसका बाप है, न इसका भैया है, न इसका कोई छोर ठिकाना है, ये तो किसी का नहीं है, ये तो। और जो किसी का नहीं वो किसका? जो किसी का नहीं वो राम जी का, तो बेचारा राम जी का ही है। ऐसा मुझे अनाथ देखकर कहते थे, भैया ये तो राम जी के सहारे, राम जी का ही है, और क्या है कि संसार में तो कौन इसको अपना कहे। ये बालक बड़ा अशुभ है, भाग्यहीन है, इसकी छाया पड़ने से कहीं हमारा अशुभ न हो जाए, लोग छाया से डरते थे, द्वार पर खड़ा नहीं होने देते थे। गांव के बालक कह देते थे माता पिता उनको, कहे वो राम बोला है ना, उसको छूना नहीं, दूर रहना। आप विचार करो छोटे से बालक की क्या अवस्था रही होगी, 4-5 वर्ष का बालक भूखा प्यासा कहां भटकता होगा। और उस समय भगवान शिव ने भगवती जगदम्बा पार्वती को आज्ञा दी, और भगवती पार्वती गोद में बिठा करके बालक राम बोला को नित्य पायस खिलाती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मोहू सो को कहत राम ही को, सो प्रसंग के ही केरे। तो राम जी का लोग कोई कोई मुझे राम जी का ऐसी अवस्था में भी कहते थे, वो किस योग्यता के कारण कहते थे ये तो बताओ। मुझे राम जी का लोग कहते थे तो क्यों कहते थे? भले ही थोड़े ही लोग कहते हों, क्यों कहते थे? इसलिए कहते थे कि मैं राम राम, भैया दया करो, भूखा बालक हूँ, कुछ दे दो, राम राम राम राम। तो राम नाम का उच्चारण न करता होता तो मुझे राम जी का कौन कहता है? और देखो नाम की महिमा, फिर ओ ललात बीनु नाम उदर लो, ललात बीनु नाम उदर लगे, दुख दुखित मोही है आ, दुख दुखित होई है नाम प्रसाद लहत रसाल पर। रसाल फल अब हो बबूर दहे दे अब हो बबूर दहे दे नाम राम राव रो जब तक मैं राम जी से विमुख था, राम नाम से विमुख था, तब तक मेरा पेट भरना कठिन हो रहा था। एक एक दाने के लिए बिल लाता हुआ, ललाता हुआ मैं भटक रहा था। ऐसी दुर्दशा थी मेरी कि दुखौ दुखित मोहि हेरे, मुझे देख करके दुख भी दुखी हो जाता था। देखो, काव्य जो होता है वो कवि का हृदय ही होता है, कवि का हृदय ही काव्य होता है। काव्य समाज का दर्पण होता है, वो तो ठीक है, ये प्रसिद्ध है, पर वो कवि अपने हृदय के भाव को ही तो काव्य के रूप में व्यक्त करता है। आप विचार करें, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की बालकालीन अवस्था कितनी अधिक पीड़ादायक रही होगी कि साक्षात भगवान के दर्शन का सुख प्राप्त करने वाले ब्रह्मानंद प्रेमानंद सिंधु में डूबे रहने वाले तुलसीदास जी जहां सब कुछ भूल गए, पर अपने बचपन की दुर्दशा की बात उन्हें अब तक नहीं भूली। किसी भी काव्य में कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से उनके भीतर की पीड़ा काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त हो गई कि मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे, कैसी पीड़ा रही होगी गोस्वामी जी, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। दुख भी हमको देखकर दुखी हो जाए, ऐसी हमारी अवस्था थी। और अब क्या हो गया? बोले, अब सद्गुरु भगवान श्री स्वामी नरहरियानंदाचार्य जी महाराज ने कान में मंत्र दे करके तुलसीदास यह नाम रख दिया और कहा, बेटा अब खूब राम राम करो। तो नाम प्रसाद लहत रसाल फल, जिस तुलसीदास को एक एक दाने के लिए बिल्लाते हुए घूमना, एक एक दाने के लिए तरसना पड़ता था, अब हो बबूर बहेरे। उस समय जो बबूर और बहेरे थे, अब भी बबूर और बहेरे ही हैं। ध्यान में यही बात, संसार के लोग बबूर और बहेरे के जैसे ही हैं, उस समय भी बबूर बहेरे ही थे और आज भी वे बबूर और बहेड़े के पेड़ के जैसे ही हैं। लेकिन उस समय बबूर बहेड़ा क्या देता? कुछ नहीं देता। बबूर क्या दे सकता कांटे के अलावा? बहेड़ा कसेले फल के अलावा और क्या दे सकता बहेड़ा? बबूल बोना मना है, अपने आप पैदा हो जाते बबूल। और पद्म पुराण में तो लिखा है, किस वृक्ष को लगाने से क्या होता है, तो उसमें लिखा है कि जो बहेड़े का पेड़ लगाता है वो प्रेत बनता है। प्रेत बनने की इच्छा हो तो बहेड़े का पेड़ नर्सरी से खरीद लाओ और अपने बढ़िया बगीचा में बहेड़े का पेड़ लगाओ, तो भूत बन के उसी पर रहना पड़ेगा। इसका मतलब है, जंगल में अपने आप पैदा होने वाले वृक्ष हैं, उनको लगाना भी मना है। संसार के लोग बबूल और बहेड़े के जैसे, और बबूल और बहेड़े में आम का फल कहाँ से लगेगा? बबूल और बहेड़े में आम का फल नहीं लग सकता। पर जो पहले बबूल बहेड़े थे, आज भी बबूल और बहेड़े हैं, उन्हीं में से आज तुलसी जाल को रसाल का फल मिल रहा है, आम का फल मिल रहा है। जब हम नाम से विमुख थे तब हमारी ये दशा थी, अब हम वही हैं और वो लोग भी वही हैं, पर राम नाम का आश्रय लेने के बाद जो बबूल और बहेड़े के जैसे थे वो आम के रसाल, रसाल आम नहीं कहा, रसाल कहा। जितने भी फल हैं ना संसार में, उन समस्त फलों का राजा आम है, रसाल उसका नाम है, रस का आलय ही है रसाल। इतनी प्रजातियां आम की हैं, क्या कहना महाराज, ये तो भारतवर्ष बड़ा पवित्र है जहां तरह तरह के आम होते हैं। और ये डॉक्टर तो आम के दुश्मन होते हैं, किसी को शुगर की बीमारी हो जाए तो सबसे पहले प्रतिबंधित सूची में लिखेंगे इसको आम नहीं खाना है। आम क्यों नहीं खाना? इससे शुगर बढ़ेगा, बढ़ता भी है शुगर। फिर से मनुष्य बनेंगे तो आम खाने को मिलेगा, और कहीं सुअर गधा कुत्ता बने तो लाओ दशहरी, लाओ चौसा, लाओ लंगड़ा, लाओ हिमसागर, लाओ रत्नागिरी, केसर कैरी, हैं, हापुस, पंजा सुअर बन जाओ तो दुकानदार के पास जाकर कहोगे कि इतने इस वैरायटी का आम दे दो। इसलिए जो मर्मज्ञ होते हैं आम के महिमा के, वो कहते हैं चाहे 400 नहीं 500 शुगर हो, शहीद हो जाएंगे, मर भले ही जाएंगे, इंसुलिन भी ले लेंगे, गोली भी खा लेंगे, पर आम खाना नहीं छोड़ेंगे, आम नहीं छोड़ सकते। बड़ा मज़ा, रसाल है, रसाल ही छोड़ देंगे तो जीवन में रस कहाँ से रहेगा। मूर्ख हैं डॉक्टर लोग जो आम खाना मना करते हैं, आम जरूर खाना चाहिए। और बढ़िया, क्या कहना, आम तो आम होता। बलख बुखारे का बादशाह था, बलख बुखारा कोई देश है, हमने एक कहानी पढ़ी थी, उसका बादशाह था। उसने सुना कि भारत में एक फल होता है उसका नाम है रसाल, लोग उसको आम कहते हैं। तो अपने वजीरे आलम को उसने भेजा कि जाओ भारतवर्ष से बढ़िया बढ़िया आम लेके आओ, रसाल लेके आओ। वो पूरे भारत में घूमा, आम की ऋतु थी, बढ़िया बढ़िया आम खरीदे उसने और जल जहाज में उसको रखा, और आम चक चक करके कि ये है, ये है, ये गंध, ये सुगंध, ये रस। और जब वो आम जहाज में लाद कर पहुंचा बलख बुखारे में, तो वो महाराज समय बीत गया था, आम सब सड़ गए। वो आम जब एक सड़ता है ना तो फिर धीरे धीरे सब सड़ने लग जाते हैं। अब वहां जहाज पहुंचते पहुंचते सब आम सड़ गए, किसी काम के लायक नहीं रह गए, बेचारे को दुखी होकर सब आम समुद्र में फेंकने पड़े, एक भी आम बाप नहीं ले जा पाए। वहां बादशाह का पूरा दरबार इकट्ठा था आम के लिए, सब उत्सुक थे कि दर्शन करेंगे, खाएंगे, स्वाद लेंगे कैसा होता आम। पर वजीर ने कहा कि क्या करें हजूर, मेहनत बहुत की, बहुत से आम चखे, बहुत से आम लाए, अच्छे अच्छे आम छांट छांट कर आपके लिए आम लाए, लेकिन बड़े दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है, सब आम सड़ गए और उसमें दुर्गंध आने लगी, किसी लायक नहीं रह गए, तब अंत में हार कर हमको समुद्र में ही उनको फेंक कर आना पड़ा। बादशाह बोला भाई देखो सड़ाई हुआ आम ले आते। अरे हम लोग देख तो लेते कैसा होता है, आजकल तो हवाई जहाज से सब पहुंच जाते, सब चीज सब जगह पहुंच जाती, देख तो लेते, पता तो चलता कैसे होता है, हम कैसे चूसते हैं लोग। अरे कुछ करके तो दिखाओ हम लोगों को पता चले। तो उस वजीर ने क्या किया, बोला एक एक कटोरा लगाओ, सोने का कटोरा मंगाओ। आ गया कटोरा, उसमें सुंदर शहद लाओ, शहद आ गई। उस मुल्ला ने अपनी दाढ़ी उसमें डुबा दी और बोले कि ऐसी जे हमारी दाढ़ी चूस लो, तो छूछने वाला आम ऐसी चूसते हैं लोग, तो पता चल जाएगा कि आम कैसा होता है। ऐसी भारत के लोग ऐसे मुंह डाल डाल के चूसते हैं। दुनिया का ऐसा कोई फल नहीं जिसको खाने के बाद मुंह से बाहर निकाल दो फिर भीतर डाल दो। आप मुंह में कोई चीज डाल दो बाहर कर दो तो इतनी घृणा लगेगी कि उसको आप दोबारा मुंह में नहीं ले सकते। पर आम ही ऐसा है कि बार बार मुंह में लेके फिर बाहर, फिर भीतर, फिर बाहर, फिर भी भीतर उसको किया जाता है। दूसरा फल है ऐसा, मुंह में डालने के बाद बाहर नहीं निकाल सकते। तो सुना है कि उस मुल्ला की दाढ़ी चूस चूस कर लोग बड़े खुश हो रहे थे कि भारत के लोग ऐसे आम चूसते हैं, ऐसे डुबा लेता शहद में कटोरा में फिर लोग उसको चूसते। पर उसने कहा ये तो केवल एक नमूना हमने दिखाया है, आम का स्वाद तो नहीं मिला, स्वाद तो तुम्हें शहद का ही मिला। आम क्योंकि आम तो शहद से भी मीठा होता है, शहद क्या चीज है आम के आगे। जो लोग बबूर जैसा फल देने वाले थे, जो लोग बबूर जैसा फल देने वाले, बहेड़े जैसा फल देने वाले थे, अब वे संसार के लोग ही हमारे लिए रसीले हो गए हैं, रस देने लगे। एक अर्थ तो ये है और दूसरा अर्थ ये है कि कोई ऐसा भी समय था ये सारा संसार हमको बबूल और बहेड़े के पेड़ के जैसा दिखाई पड़ता था, शुष्क दुखमय सारहीन दिखाई पड़ता था। आज राम नाम के प्रताप से वही जगत जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी बंदौ तिनके पद कमल सदा जोरी जुग पान। अब सारा जगत जड़ चेतनात्मक सारा जगत राममय दिखने लग गया। सिय राम मय सब जग जानी करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राम मय सब जग जानी करऊ प्रणाम जोरी जुग संसार में भिन्न भिन्न नाम रूप दिखाई देना, बबूल और बहेड़े के पेड़ दिखाई देना है, और ये सारा जगत भगवत रूप दिखाई पड़ना, ये आम के रसाल के फल के जैसा है। संसार वही है और हम भी वही हैं, पर संत सदगुरु की कृपा से जब दृष्टि बदल जाती है तो दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। कल हम लोगों ने जो लीला दर्शन किया, ओहो क्या कहना, अद्भुत। करमचंद और धर्मचंद, धर्मचंद तो धर्मचंद ही थे, वो तो परम धर्मचंद थे, भागवत धर्म का पालन करने वाले। तो करमचंद केवल कर्म में विश्वास रखने वाले, करमचंद कोई खराब नहीं होते हैं, पर वो आजकल जैसे कर्मचंद होते हैं वैसे कर्मचंद थे वो। और आप सबने लीला में देखा कि धर्मचंद ने अपने बड़े अपने छोटे भाई के कल्याण के लिए संतों को घर में बुलाया और सब संत तो चले गए और वो महंत जी जो थे बाल ब्रह्मचारी ताकतवर वो डट गए और वो ऊपर कोठे में भीतर से सांकल कुंडी लगा के बैठा था। सब ये भीड़ भाड़ चली जाएगी तब आऊंगा, बढ़िया गुलाब जामुन और मालपुआ वो तस्मई चढ़ाऊंगा खाऊंगा। और वो तो सब चले गए और संत जी ने बाहर से कुंडी लगा दी। अब उसने खटखटाया चिल्लाया खूब हल्ला गुल्ला मचाया, बहुत हल्ला मचाया, तब खोला और खोलते ही उसके एक झपट्टा में उसकी नार पकड़ ली, गला दबा दिया उसका। और तब तक गला नहीं छोड़ा जब तक उसने राम नाम का उच्चारण नहीं कर लिया। और बोले अब देख हमारा काम भी हो गया और तेरा काम भी हो गया, भले ही प्राण संकट में आकर तेरे मुहड़े से राम नाम निकला पर निकल तो गया। एक बात गांठ बांध लेना कि इस नाम को बेचना नहीं, किसी भी कीमत पर इसको बेचना नहीं। और वो बात उसके मन में उस समय तो उसने उपेक्षा कर दी थी पर मरने के बाद वो बात काम आ गई संत की बात। और जमराज ने कहा चित्रगुप्त से कि देखो भाई इस करमचंद का हिसाब किताब। चित्रगुप्त बोले इतने पाप किए हैं कोई सीमा नहीं है, ये साधु निंदक है, धर्म निंदक है, गौ ब्राह्मणों का विद्वेषी है, बहुत पाप इसने किए हैं, एक पुण्य इसके बन गया है क्या जबरदस्ती प्राण संकट में पड़कर इसके मुंह से राम नाम एक बार निकला। तो बोले जीव तुम इस राम नाम के बदले क्या चाहते हो? उसने कहा मुझे राम नाम की कीमत बता दो। ले साहब कीमत क्या बतावे? यमराज बोले कीमत तो हम भी नहीं बता सकते, देवराज इंद्र के पास चले। बोले ऐसे थोड़ी चलूंगा, पालकी में बैठ के जाऊंगा, आपको कंधा देना पड़ेगा। बोले चलो कोई बात नहीं, राम नाम की का मूल्य समझ में आ जाएगा, चलो। इंद्र बोले महाराज आप द्वादश महाभागवतों में महाभागवत आप नहीं जानते तो मैं कहां से जानूंगा। ब्रह्मा जी के पास चलो, ब्रह्मा जी प्रथम महाभागवत हैं। ब्रह्मा जी बोले हम वेद गर्भ ब्रह्मा जरूर हैं पर नाम की महिमा हम प्रपंच में पड़े हुए क्या जानेंगे, निष्प्रपंच होकर भजन करने वाले भोले बाबा जानते हैं। और ब्रह्मा जी पालकी में लग गए, इंद्र पालकी में लग गए और वो जीव शिवलोक पहुंच गया। और शंकर जी ने कहा भाई राम नाम की महिमा, हम राम नाम जपते जरूर हैं पर राम नाम की महिमा उसका मूल्य क्या है ये तो हम नहीं बता सकते, ये तो जिनका नाम है वही बता सकते हैं। और राम जी के पास ले गए। राम जी बोले मूल्य तो हम भी नहीं बता सकते लेकिन पहले इस जीव को हमारी गोद में लाकर बैठा दो। और बोले बस देख लो कि एक राम नाम की कीमत इसने पूछी थी, इतने मात्र से आप जैसे देवताओं के कंधे पर चढ़कर ये जीव यहाँ तक आ गया। और यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमम ममो, यहाँ आकर जीव लौटता नहीं है, अब ये नहीं जाएगा, जाओ तुम लोग चले जाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसा भगवान का नाम है। कल का जो प्रसंग था बड़ा प्रेरक प्रसंग था, हम छोटे छोटे बालकों से भी पूछ रहे थे कि क्या समझ में आ रहा, वो कहते हाँ समझ में आ रहा है, ये यमराज हैं, ये ब्रह्मा जी हैं, अभी ये कह रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं, सब समझ रहे थे। ऐसी ऐसी जो लीलाएं हैं वो बहुत अच्छी प्रेरणाएं, नाम जप की प्रेरणाएं देती है, बहुत सुंदर लीला थी। ये संत संसार तो वही है पर संत दृष्टि को बदल देते हैं और दृष्टि जब बदल जाती है तो दृष्टि के बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। कहां तो ये सारा संसार हमारे लिए दुखमय था, अब संतों ने कृपा करके दृष्टि प्रदान कर दी तो सारा जगत सीए राममय हो गया। ये सीए राममय जगत का होना यही रसाल फल हो जाना, बबूर बहेड़े का आम बन जाना है। ये बबूर बहेड़े जैसा था पर ये आम बन गया, इसीलिए साधत साधु लोक पर लोक साधत साधु लोक पर लोक सुनी गुनी जतन घने अवलंब नाम को तुलसी के अवलंब नाम को एक गाथ कैसे संत संपूर्ण वेदादि शास्त्रों का श्रवण करके मनन करके अनेक पवित्र वैदिक साधनों का आश्रय लेकर अपने लोक को भी बना लेते हैं और अपने परलोक को भी बना लेते हैं। पर तुलसीदास जी तो इसके पूर्व के पद में 126वें पद में कह चुके हैं, क्या याद है आपको? कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, ये सब वेद मत है। सो सब भांति खरो, कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग उपासन सब खरा है, लेकिन वो ही तो सावन के अंधे ज्यो सूझत रंग हरो, भरोसो जाही दूसरो सो करो, भरोसो जाही दूसरो सो करो। कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग उपासना मार्ग वेद मार्ग है, बहुत खरा है, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी अवस्था तो सावन के अंधे के जैसी है। मुझे तो हरा ही हरा सूझता है, अर्थात मुझे तो राम नाम के अतिरिक्त कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ रहा है। इस अंतिम चरण में भी गोस्वामी जी यही कहते हैं, संतों ने वेदादि शास्त्रों का श्रवण करके मनन करके निधिध्यासन करके अनेक साधनों को करके लोक भी बना लिया परलोक भी बना लिया, लेकिन मेरी समझ में आता है कि मैं तो किसी प्रकार के साधन को करने की योग्यता ही नहीं रखता हूँ। मैं तो केवल जिह्वा से राम नाम का उच्चारण ही कर सकता हूँ। तो भाई साधन वही होगा ना, आप जो साधन कर सकेंगे वो करेंगे, और जो साधन करने की पात्रता ही आपकी नहीं, आप कैसे करेंगे उस साधन को? तो मेरी पात्रता तो केवल जिह्वा से राम नाम उच्चारण की है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान नामोच्चारण की पात्रता किसकी नहीं है बोलो? ब्राह्मण से लेके चांडाल तक प्रत्येक व्यक्ति नाम उच्चारण कर सकता है, नाम में कोई अधिकार अनधिकार वाद नहीं है, सबको वेदाधिकार नहीं है, पर राम नाम में सबका अधिकार है कि नहीं? सभी प्राणियों का भगवान नाम में अधिकार है। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज जब नरवर में, नरवर है ना, नरवर में श्री जीवन दत्त ब्रह्मचारी जी महाराज विराजते थे, गायत्री के परमोपासक, इस भारतवर्ष की महानतम विभूति श्री जीवन दत्त ब्रह्मचारी जी, जिनके पास रहकर कृपात्री जी महाराज ने अध्ययन किया। उस समय कृपात्री जी ने सन्यास ले लिया था, वो कृपात्री ही थे उस समय भी, और सन्यास अवस्था में उन्होंने पढ़ा, पर पढ़ते बहुत कम थे कृपात्री जी, जितनी देर पाठ चलता उतनी देर बस सुन लेते थे पाठ, केवल सुन लेते थे। वेदाचार्य जी, पुस्तक नहीं थी कृपात्री जी के पास, ग्रंथ नहीं था, कभी किसी की लेकर के ग्रंथ थोड़ा देख लेते थे, वो रखते थे नहीं, कुछ नहीं, कृपात्री थे, पैसा छूते नहीं थे, हाथ में ही भिक्षा लेते थे। पर एक बात थी, अहर्निश राम नाम का जप करते थे उस अवस्था में, अहर्निश, अहर्निश भगवान नाम का जप करते रहते थे उच्चारण पूर्वक, और उस नाम का ही प्रताप और प्रसाद ऐसा था कि कृपात्री जी महाराज को जो प्रज्ञा, जो मेधा जो प्राप्त हुई वह लौकिक नहीं थी, वह सर्वथा अलौकिक थी। ये उनके नाम जप की महिमा थी, उनके भजन की महिमा थी, दूसरा शब्द ही नहीं बोलते थे, भगवान नाम ही निरंतर जपते रहते थे। ये उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया कि विद्यार्थी भी पढ़े जरूर, पर निरंतर यदि नाम का जप करे तो नाम में ही वेद वेद है और वेद में ही संपूर्ण वेदांग हैं। इसलिए जब भगवान नाम किसी जीव के भीतर प्रतिष्ठित हो जाएगा तो संपूर्ण वेद वेदांग उसके भीतर प्रकाशित हो जाएंगे। अपने परिश्रम पुरुषार्थ से जो ज्ञान होगा वो लौकिक लौकिक ही होगा ज्ञान, किंतु जो भगवत कृपा से होगा वो अलौकिक होगा। तो उन्हें जो कुछ ज्ञान मिला था वो कोई मनुष्य की प्रज्ञा से प्राप्त होने वाला ज्ञान नहीं था, अलौकिक ज्ञान था, और वह उनको केवल और केवल भगवान नाम के, राम नाम के आश्रय से उनको मिला था। हमने बहुत बातें सुनी, धर्म संघ वाले गुरु जी कहते थे कि एक बार स्वामी जी से काशी में लोगों ने पूछा कि आपका इष्ट क्या है, तो स्वामी जी बोले कि ये प्रश्न ही क्यों उठा कि हमारा इष्ट क्या है, बोले हम लोग तो सब चक्कर में पड़े हुए हैं, कोई कहता है कि राज राजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी आपका इष्ट है, क्योंकि आप जब उस विषय पर प्रवचन करते हो तो आपके जैसा कोई वक्ता नहीं, और जब आप अद्वैत मत का प्रतिपादन करते हो तो आप कहते हो आप सविशेष को मानते हो, आप तो केवल निर्विशेष की सत्ता मात्र मानते हो, आपसे बड़ा अभेद ज्ञानी कोई दूसरा नहीं, और जब शिव तत्व का वर्णन करते तो आपसे बड़ा कोई शैव नहीं, जब शक्ति तत्व का वर्णन करते तो आपसे बड़ा कोई शाक्त नहीं, आप जो कहने लग जाओ बस उसी में लगता है कि हम लोग तो बड़े चक्कर में पड़ गए कि आप, आपके इष्ट गणेश जी हैं कि शिव जी हैं कि नारायण हैं कि सूर्य हैं, कौन है आपके इष्ट। और वृंदावन में जब वो राधा सुधा निधि कहते थे स्वामी जी, तो वृंदावन के बड़े बड़े रसिक विद्वान वो दांतों तले उंगली दबा के रह जाते थे कि अरे ये सन्यासी महात्मा ये रस सिद्धांत की ऐसी सूक्ष्म चर्चा कैसे कर रहे हैं, ये वृंदावन का रस इनकी कैसे समझ में आ गया, विलक्षण बात थी। और वे जो कुछ कहते थे वह अपने आप में अद्भुत होता था, अनुपम होता था, अलौकिक होता था। तो स्वामी जी हंस करके बोले कि आप लोग कहते ये बड़े रहस्य की बात है कि हम लोग निश्चित ही नहीं कर पाए कि आपका इष्ट क्या है। तो स्वामी जी ने हंसकर क्या कहा कि जब आप लोग ही इसको रहस्य कह रहे हैं तो रहस्य तो तभी तक रहेगा जब तक छिपा रहेगा, उजागर होने पर तो रहस्य रह नहीं जाएगा, तो रहस्य को रहस्य ही बना रहने दो, जो जिस प्रकार का है वह उसको अपने अपने जैसा लगना चाहिए कि हाँ ऐसा है ऐसा है। पर फिर भी लोग तो लोग ही थे। अंतरंग गोष्ठी वालों ने पूछा, नहीं स्वामी जी कुछ ना कुछ संकेत तो करना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, मैं चाहे जैसा प्रवचन करता हूँ, राजनैतिक प्रवचन करता हूँ या धार्मिक प्रवचन करता हूँ, किसी भी सभा में प्रवचन करने के लिए जब प्रस्तुत होता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ, बस इतना संकेत कर दूंगा। तो स्वामी जी बोलते थे, हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः, ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय, भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय, श्री राम जय जय राम। चाहे देवी पर प्रवचन करें, चाहे देवता पर प्रवचन करें, वो सब जगह राधा सुधा जी पर प्रवचन करते तो भी कीर्तन श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उन्होंने स्वीकार किया कि राम जी हमारे इष्ट हैं, पर बात इतनी सी है कि उन राम जी को ही मैं सर्व रूप में देखता हूँ। वे राम जी ही मेरे गणपति हैं, वे राम जी ही मेरे शिव हैं, वे राम जी ही मेरी शक्ति हैं, सब कुछ मेरे लिए राम जी हैं। इसलिए मैं जिस तत्व का वर्णन करता हूँ उस तत्व के रूप में श्री राम तत्व का ही वर्णन करता हूँ। ये उनकी अद्भुत बात थी। ये बात पूज्य धर्म सिंह वाले गुरु जी के मुखारविंद से सुनी हुई बात है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो कहते हैं कि जैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि संतों ने वेदादि शास्त्रों का श्रवण करके, मनन करके, निधिध्यासन करके अनेक अपने मन के अनुकूल साधनों को चुना और उनका आश्रय लेकर अपना लोक भी बना लिया और अपना परलोक भी बना लिया, किंतु मुझे तो ये समझ में आया कि अरे तुलसीदास तेरी पात्रता किसी साधन की है ही नहीं, तू तो केवल जिह्वा से राम नाम उच्चारण कर सकता है और तेरी कोई योग्यता पात्रता नहीं है। तो मैंने केवल जिह्वा से राम नाम को ही अपने परम कल्याण के साधन के रूप में वर्णन कर लिया है। कहते हैं कि मुझे तो केवल एक राम नाम का ही अवलंबन है, जैसे गांठ तो एक ही होती है, लपेटे उसमें चाहे जितने हों। खूब लपेटो लपेटो लपेटो लपेटो लपेटते लपेटते गांठ तो अंत में एक गुर्र गांठ जो बांधी जाती है वो तो एक ही होती कि नहीं। ऐसे ही भैया ये साधन के लपेटे चाहे जितने लगाओ, अंत में गांठ तो जो है वो एक राम नाम की ही रहेगी और दूसरा कुछ रहेगा नहीं। हरि नाम को छोड़ करके दूसरा कोई साधन नहीं है। और ये बात बिल्कुल सच्ची है। जीव की अपनी पात्रता न तो ज्ञान की है, न कर्म की है, न भक्ति की है, न योग की है, केवल और केवल जिह्वा से राम नाम के उच्चारण की, हरि नाम के उच्चारण की योग्यता ये ठाकुर जी की दी हुई है, नाम ले सकता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। इस प्रकार से भगवान नाम की महिमा है, इसलिए हमारा तो एकमात्र आधार श्री राम नाम ही है। अब 228वें पद की चर्चा हम कल करेंगे। सवा सात हो रहे हैं, यही वाणी का विराम। ये 228वां पद तो बड़ा विलक्षण है महाराज जी। वो कहते हैं कि नाम निष्ठ हम उसको मानते हैं जो राम जी से भी ज्यादा प्रेम उनके नाम से करता हो। ठाकुर जी खड़े हो जाएं, श्री कृष्ण खड़े हो जाएं यहाँ मंच पर, बोले एक तो हम हैं और एक हमारा नाम है, दोनों चीज एक साथ नहीं मिलेगी, एक को चुन लो, या तो कृष्ण नाम को चुन लो या कृष्ण को चुन लो। तो गोस्वामी जी के सिद्धांत के अनुसार सच्चा वैष्णव वो है जो ठाकुर जी से कहे कि तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां जाओ, आप अपना नाम हमारे हृदय में, हमारी जिह्वा पर प्रतिष्ठित कर दीजिए। क्यों? ये भोरे नहीं होते हैं कि संत बड़े चतुर होते हैं। क्यों? कहाँ जाएगी पतंग तेरे, पतंग ठाकुर जी तो पतंग हैं और डोर नाम है। कहाँ जाएगी पतंग तेरे, सखियां राधा रानी से कह रही, तेरे हाथ में है डोर। ये डोर क्या है? कृष्ण नाम डोर है। नाम रूपी डोर आपके हाथ में रहेगी तो कहाँ जाएगी पतंग, कहाँ जाएंगे ठाकुर जी? सर्वसमर्थ की हिम्मत नहीं है जो छोड़ के कहीं चले जाए। ऐसे नाम की महिमा है। बोलो नाम महाराज की। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सीता राम राम राम राम राम सीता राम राम राम राम राम राम सीता राम राम राम राम राम राजा राम राम राम राम राम राम राजा राम राम राम श्याम श्याम श्याम राधे श्याम श्याम श्याम श्याम श्याम राधे श्याम श्याम श्याम श्याम श्याम श्याम राधे श्याम श्याम श्याम श्याम श्याम श्याम राधे श्याम श्याम श्याम राम राम राम राजा राम राम राम राम राम राम राजा राम सीता राम राम राम राम राम राम सीता राम राम राम राम राम राम सीता राम राम राम राम राम राम सीता राम राम राम राम राम सीता राम राम राम राम राम राम सीता राम रास बिहारी सरकार की जय। आप जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी मंच को रास मंच के रूप में परिवर्तित किया जाए। आज कौन सी लीला होगी? हैं? गोप देवी। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।